कैसे हैं, चलिए वो घर जो मिल रहे हैं वो कैसे हैं, ताकि उस नेमत को हम समझें जिस दुनिया के घर के लिए इंसान सब कुछ करता है और बहुत सारे लोग अल्लाह उन पर रहम करे सब कुछ करने के बाद भी एक घर दुनिया में बना नहीं पाते हैं। जन्नत हासिल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ला तादाद ऐसे महलात दे सकता है। अदना से अदना महलों का तस्करा और आला से आला दोनों का तस्करा करता हूँ, क्या मिलने वाला है? तो जन्नत के महलात के ताल्लुक से बुखारी की रिवायत आपने फरमाया, जन्नत के महलात में तमाम बर्तन सोने के होंगे। इसी तरह फरमाया, तमाम बर्तन सोने और चांदी के होंगे। जन्नतियों की महलात हर वक्त जो है दावतें चलती रहेंगी। दुनिया में दावत करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तो साल में एक दावत कर सकता है। और महंगाई के दौर में तो लोग एक दूसरे को सोचते हैं कि अल्लाह ने माशाल्लाह कितना दिया कि देखो इस महंगाई के दौर में भी दावत करता है। दावतें दिन और रात चलती रहेंगी, लेकिन याद रखिए जन्नत में भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, लेकिन मोमिन खाएंगे। ज़रूरत नहीं है लेकिन खाएंगे, ये बात दोनों याद रखें, ज़रूरत नहीं होंगी लेकिन खाएंगे। दावतें चलती रहेंगी जिसकी खुशबू इनके महलात को मुअत्तर करेंगी, खुशबूदार करेंगी। और एक रिवायत में आता ऐसी खुशबू उनकी महलात में होंगी जिसकी सिर्फ खुशबू 40 साल दूर तक चलते रहेंगी, 40 ईयर्स की मुसाफत तक चलते रहेंगे ऐसी खुशबू। दुनिया में होता है ना छोटे मोटे सेंट मार लेगा, एक दो फीट आ जाए तो वो फख्र समझता है, ऊद ऊद लगा ले जो दो चार दिन रह जाए और महक आ जाए तो बस बहुत बड़ी बात है। 40 साल दूर तक कोई गेस करेगा हाँ वो जन्नती ऐसी खुशबू आ रही, 40 साल की मसाफत तक वो खुशबू उसकी सिर्फ चलेगी। इसी तरह जो है जन्नतियों को जो है पसीना आएगा, याद रखिए बाकी चीज़ें नहीं होंगी लेकिन पसीना आएगा, लेकिन पसीने के अंदर मुश्क की खुशबू होंगी। मुश्क समझते ना, हिरन होता है, हर हिरन एक खास हिरन होता है, उस हिरन के पेट में से एक चीज़ निकलती है। कभी अगर किसी ने मुश्क हकीकी मुश्क ये जो डुप्लीकेट हकीकी देखा हो तो वो समझेगा मुश्क क्या होता है। हकीकी मुश्क इतना खुशबूदार चीज़ होती है, इतनी खुशबूदार कि कई फासले तक उसकी आप खुशबू सिर्फ सूंघ सकते हैं, इतना महक होती है उसमें अल्लाह रब। तो जो मुश्क की जैसा उसमें जो है पसीना आएगा उसमें खुशबू होंगी, इसी तरह जो है जन्नत में जो है इंसान को थूक नहीं आएगा सिर्फ पसीना आएगा, नाक से उसकी कोई गिलाजत नहीं निकलेगी, इसी तरह रफ़ा हाजत की पेशाब पखाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ पसीना आएगा और कुछ भी नहीं दूसरा, ठीक। और वो भी इतना खुशबूदार होगा। और उसकी हिकमत यह है कि जो इंसान खाएगा वो पसीने के जरिए अल्लाह उसको हजम करा देगा, बस इतना ही और कुछ नहीं रहेगा इसके अलावा। इसी तरह जो है तमाम जन्नती जो है ऐसे एक दूसरे के साथ रहेंगे जैसा शीर और शक्कर, मतलब मिल जाएंगे पानी में जैसे शक्कर या नमक मिल जाता है। कोई हसद नहीं, कीना नहीं, बुग्ज नहीं, तुम वहाँ रह रहे कि हम यहाँ रह रहे, कुछ नहीं, कोई सोसाइटियल वो नहीं, सबको पता है जो मुकाम मिला है वो अपने आमाल के अतबार से मिला है, सब खुश रह रहे ज़िंदगी, सबको नेमतें मिल रही। इसी तरह आपने फरमाया कोई हसद नहीं करेगा, अहले जन्नत हर सांस के साथ ऑटोमेटिकली अल्लाह की हमदो सना होंगी, सांस लिया हम सांस छोड़ा हमदो सना चलते रहेंगे ऑटोमेटिक, वहाँ करना नहीं, वहाँ कोई मशक्कत नहीं, लेकिन वहाँ भी अल्लाह की तस्बीह करेंगे मोमिन, सांस लेंगे खुद ब खुद अल्लाह की हमदो सना चलती रहेंगी बिना मशक्कत, करना कुछ नहीं, चूँकि जन्नत वो जो है दुनिया दारुल अमल है, जन्नत जो है बदले का घर है, अमल नहीं कुछ, तो खुद ब खुद वो चलेंगे। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी की रिवायत आपने फरमाया, जन्नत के महलात सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए, जन्नत का संग्रेजा, संग्रेजा समझते आप सीमेंट और रेती जो होती है जो ईंटों को चिपकाने के लिए इस्तेमाल होती है, कहते हैं संग्रेजा, वो मोती और याकूत और पिसे हुए ज़ाफ़रान का होगा। ज़ाफ़रान मालूम है वो क्या होता है? ज़ाफ़रान एक फूल होता है, उस फूल के अंदर चंद पंखड़ियाँ होती हैं ना, उसके बीच में कुछ ऐसी लंबी लंबी नोकियाँ आती हैं, उसको कहते हैं ज़ाफ़रान, है ना। कुछ एक मिसाल भी हम बस उर्दू में रहती है, कोई चीज़ किसी को नहीं समझी तो बोलते तेरे लिए ज़ाफ़रान है, छोड़ दे होते कुछ समझ में नहीं आने वाले, ज़ाफ़रान को ऐसा देखे तो समझेगा कुछ पंखतियाँ फूक देंगे उसको, बहुत कीमती चीज़ होती है। तो ज़ाफ़रान जो है उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की होंगी, उसका संग्रेजा जो है मोतियों को क्रश करके बनाया जाएगा जिससे बनेंगे। जन्नत में जो है मौत नहीं आएंगी, जन्नती हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे इस फ़ायदा उठाने के लिए, और जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा, जन्नती हमेशा यंग और जवान रहेंगे। इसलिए कि नेमतें अगर पूरी मिल जाए और ज़िंदगी चली जाए तो क्या करें, हमेशा की ज़िंदगी मिलने वाली है, उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए दुनिया की जो है कुछ साला ज़िंदगी को कुर्बान करना होगा। इसी तरह जो है इब्न अभी दुनिया की एक रिवायत है, आपने फरमान कहा, जन्नत अदन को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से तामीर किया है, जन्नत अदन के महलात एक ईंट सफ़ेद मोती का है। जन्नत अदन एक खास मुकाम है जन्नत का, जो अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया है मोमिनों के लिए। जन्नत के कुछ हिस्से फरिश्ते बनाते हैं हुक्म से, लेकिन कुछ हिस्से अल्लाह ने बनाए, जन्नत अदन उसी का मुकाम है, ठीक। कहा इसका एक ईंट सफ़ेद मोती का, एक ईंट सुर्ख याकूत पत्थर का, एक ईंट सब्ज जमरूद पत्थर का, जो हरे रंग का आता है एक पत्थर, बहुत कीमती होता है, आमतौर से बहुत कम छोटे छोटे हिस्से अगर ले ले तो हज़ारों और लाखों और करोड़ों में चले जाते हैं। एक ईंट मोती की है, एक ईंट याकूत की है, एक ईंट जो है जमुरद की है, और इसके अंदर जो है मिट्टी की जगह मुश्क होगा, इसका संग्रेजा लूलू जो मोती समंदर के अंदर सीप से निकलता है उसका बना होगा, और इसकी घास जो है जो अतराफ में होंगी वो जाफरान होंगी। दुनिया के अंदर लोग घर बनाते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है या जो लोग मालदार है अपने घरों को मुख्तलिफ टेक्निक से बनाते हैं, उनसे आप पूछिए ईंट कैसी थी, मिट्टी की थी या मुरम की थी? मिट्टी की ईंट बचती है, मुरम की ईंट बचती नहीं, धब करती, उससे ही फजीलत पता, अरे मिट्टी की ईंट से बना रहे उन्होंने, इतनी इस दौर में भी इतनी महंगी ईंट आती 10,000 रुपये में आती हो, दूसरी 5,000 में आती सस्ती वाली, अंदाजा लगा मोती से एक एक ईंट बनी है, जमरुद पत्थर से एक एक ईंट बनी है, याकूत की एक एक ईंट है, अल्लाह ने कितना मोमिनों के लिए तैयार करा। ये तो सिर्फ माली जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का मामला चल रहा है, तो नेमतें कैसी होंगी लाजवाल, बहरहाल खाने और पीने का क्या मामला। ऐसे महलात बने हैं और जाफरान की खेतियां जिस घास जैसी लगाते हैं दुनिया में जाफरान लगी हुई है। इसी तरह आप फरमाते हैं हदीस के अंदर मुस्लिम की रिवायत है, बाज महलात में सोने के बागात होंगे जिनकी हर चीज़ सोने की होंगी, हर चीज़ सोने की होंगी, बाज महलात चांदी की होंगे जिनकी हर चीज़ चांदी की होंगी। जन्नत अदन तो एक स्पेशल मुकाम है, स्पेशल लोगों को है, लेकिन कुछ ऐसी भी जन्नत है जहाँ मोती और वो नहीं गा रहा है, दूसरा है सब सोने का सब चांदी का, लोगों के अलग अलग मुकाम अलग अलग आमाल के अतबार से। इसी तरह जो है सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जन्नत के महलात में बड़े बड़े जो है गुम्बद खूबसूरत सफ़ेद मोती से तामीर करदा गुम्बद बने होंगे। याद रखिए दुनिया में कोई इंसान गुम्बद वाला घर नहीं बना सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर कि एक शख्स जो है अपने घर पर गुम्बद जैसा बना रहा था, उसे बताया गया कि अल्लाह के रसूल ने इसको नापसंद किया, उसने फ़ौरन तोड़ दिया, आपने पसंद नहीं किया उसको, लेकिन जन्नत में घर गुम्बद बने होंगे, डोम्स बने होंगे उसमें जो मोती के बने होंगे। इसी तरह जन्नत के खेमे, ये तो कंस्ट्रक्शन का मामला हुआ, घर कैसे होंगे उसमें खेमे, घर के बाहर आउटडोर में आप बनाते हैं छोटे से रूम, कभी कभार बैठ जाए झूला वूला लगा होता टहलने के लिए, खेमे जो साइड में होते हैं घर से अलग बनाते हैं, वो खेमे कैसे होंगे सिर्फ वो देख ली सुन लीजिए तो मैं समझता हूँ घर कैसे होंगे, कि तो उसकी बहुत तफसीलात नहीं आ रही है, खेमों से घर का अंदाज़ा लगा लीजिए। अब आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 72 और 73 के अंदर फरमाया, हर जन्नती के महल में खूबसूरत खेमे होंगे जिनमें अहले जन्नत की हूरे ख़याम पज़ीर होंगी। आउटसाइड अब घर के अंदर तो एक अलग मामला है, बाहर जो खेमे लगे हैं उसके अंदर उनकी हूरी होंगी खेमे लगे हैं, और एक खेमे के ताल्लुक से आप फरमाते हैं सही मुस्लिम की रिवायत है कि जन्नत का हर खेमा कम से कम 60 मील का होगा। 60 मील समझ रहे हैं आप, 60 मील किसको कहते हैं, 60 मील, मील बहुत लंबा हिसाब होता है ठीक, किलोमीटर में तब्दील करो तो 1.7 से उसको ज़रब देना पड़ेगा तो निकलेगा किलोमीटर का हिसाब, 100 से ऊपर चले जाएंगा। 60 मील का एक खेमा है जो घर के बाहर होगा सिर्फ लगा हुआ, आप अंदाजा लगाइए। यहां दुनिया के अंदर किसी प्रोग्राम में किसी वक्त जरूरत पड़ने पर छोटा सा मंडप डाले तो कमर टूट जाती, खेमा जो बाहर लगा हुआ है 60 मील का एक खेमा होगा, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जो खेमा लगा होगा ना मंडप का, उसमें जो महल होगा वो जो बना हुआ वो 60 मील के सिर्फ एक मोती के अंदर तराश के बना हुआ रहेगा, वो एक खेमा जो 60 मील का है वो एक साबित मोती में फरिश्तों ने तराश के बनाए हुए होंगे। मोती सफेद कैसा खूबसूरत होता है ना, अंदाज लगा क्या खूबसूरती होंगी उस घर की, 60 मील का और एक मोती में बनाया हुआ तराश कर तोड़ कर उसको। ये अदना घर के बाहर के लॉन के बाहर का सिटिंग एरिया है, तो अंदर क्या होगा घर के अंदर, जिसके घर के लॉन में घुसकर ही आप अंदाजा लगा ले सकते अंदर की नेमतें क्या हो सकती, 60 मील का खेमा। इसी तरह उन खेमों के अंदर अहले जन्नत की जो है हूरें होंगी और वो उनके मुंतजर उनका इंतज़ार करती रहेंगी, और जन्नती आदमी जो है वक्तन फवक्तन अलग अलग खेमों में, कई खेमे होंगे उसका स्टेटस उसके आमाल उसको अल्लाह ने क्या अता किया उसके अतबार से कई खेमे हैं जिनमें वो वक्तन फवक्तन आता और जाता रहेगा। इसी तरह जन्नत के बाज़ार, जन्नत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो है ये रिवायत जो है सही मुस्लिम की आपने फरमाया, जन्नत में बाज़ार होंगे मोमिनों के और वो जुमा के दिन लगेंगे, सिर्फ इस दिन लगेंगे जुमा बाज़ार, जुमा के दिनों बाज़ार लगेंगे, लेकिन और जन्नती उन बाज़ारों में जाएंगे खरीदो फरोख्त करेंगे, लेकिन उन बाज़ारों में औरतें नहीं जाएंगी, याद रखिए जन्नत के बाज़ार में भी औरत नहीं निकलेंगी, वो घर में ही रहेंगी। और जन्नती जब मर जन्नत के बाज़ारों में जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे तो हवा चलेंगी, आपने फरमाते हैं जब हवा चलेंगी तो हवा के अंदर मुश्क और ज़ाफ़रान उड़ कर आएंगी और आकर उनके चेहरों पर और कपड़ों पर लग जाएंगी, जिससे उनकी खूबसूरती और बढ़ जाएंगी और स्मार्ट हो जाएंगी और हैंडसम हो जाएंगे। जब वो घर वापस आएंगे जब वो घर वापस आएंगे तो एक हवा यहाँ भी बीवियों पे चल पड़ी होंगी, वो भी खूबसूरत हो जाएंगी। जब वापस आएंगी तो बीवियाँ कहेंगी आप तो बड़े हसीन और जमील हो गए। तो शौहर कहेगा फिर तुम भी कहाँ बची, तुम भी तो बड़े हसीन और जमील हो गई हमारे जाने के बाद। दुनिया के बाजार में गए तो काले पीले होके आना पड़ता होगा, कचरा धूल मिट्टी धुआं है ना, आके आपको कहीं क्रीम मल के बैठे रहना पड़ता कि ये सब निकलना है। जन्नत के बाजार में एक हवा चलेंगी जिसकी धूल जाफरान उड़ के आके लगेंगी, खूबसूरती में इजाफा कर देंगी आपकी। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि बाजारों में जाना वैसे अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि औरतें जन्नत के बाजार में भी नहीं आएंगी। हदीस वाज़े अल्फाज़ है कि सिर्फ मर्द जाएंगे और औरतें घर में होंगी, ये भी खूबसूरत हो जाएंगे बाजार जाके आने से, और खूबसूरत हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे को कहेंगे कि तुम तो बड़े हसीन जमील हो गए, वो कहेंगे तुम भी तो बड़े हसीन जमील हो गए। ठीक, इसी तरह